Slites garage med Jonas Släppung. I början så hette den här låten Acrobat och var mycket, mycket längre. Men när den sen skulle vara med på den här debutskivan som den är hämtad ifrån så kortades den ner och döptes om till Love Theme from Kiss. Och varför spelar vi den här i Jontes garage idag? Jo, det är för att vi firar en 45-åring nämligen. Men mer om det lite senare i programmet. Jag heter Jonas Slättung och sitter här fram till klockan 13.00. My Metallicas tappning. Det här är Pirate Rock. Scott! The station to listen to. Och nu ska jag göra en sån här check radioövergång. Det är nämligen så att den här versionen av Whiskey in the Jar, det är ju inte så himla nära originalet Whiskey in the Jar, som ju är en gammal irländsk folksång typ, kan man säga. Men däremot så gjordes den om i en liknande tappning av bandet Thin Lizzy på 70-talet. Tidigt 70-tal, och det är den versionen som Metallica liksom gjort en cover på. I Thin Lizzy, framåt slutet av deras karriär, runt 82-83 där, så var det en gitarrist med som hette John Sykes. John Sykes, han hoppade sen över till ett band som heter Whitesnake, och de kommer här. Ready and willing, sweet satisfaction. Ready.

närmare bestämt efter den här låten som kommer här, så ska vi fira en jubilar. Say it once, tell me twice, are you certain I'm all right? Just a sign to remind me tomorrow's worth the fight. Ever changing the storyline that keeps me alive. So make a wish and say, give me life, give me love, scarlet angel from above. Not so low, not so high, keep it perfectly disguised. Ever changing the storyline that keeps me alive. My Mona Lisa's making me smile. Låten heter Miracle, bandet heter Shinedown. Programmet du lyssnar på heter Jontes Garage. Jag heter Jonas Slättung och nu har det blivit dags för det här. Out of here. När jag gick i femman i mellanstadiet så hade vi någonting som heter Roliga timmen. Och det var på fredag eftermiddag. Precis innan liksom helgen skulle ta vid så hade man liksom en liten klasssamling som heter Roliga timmen. Till den här Roliga timmen så fick vi då barn, skolbarn, ha med oss ibland skivor eller kassettband som man då hade. LP-skivor var det på den tiden. Och fröken Inga-Lill då tog upp den här lilla, som jag minns i alla fall, orangea skivspelaren, eller den var väl grå kanske, men med orange lock, där locket också var en högtalare. Och så stod den framme på katedern och så fick den som hade med sig skivan komma fram och lägga på sin lilla knastriga, sitt lilla knastriga vax där. Och en dag så hade min kompis Patrik med sig en skiva med en grupp som hette Kiss. Och han slängde på en låt som hette I Love It Loud, och alla som har hört den vet exakt hur den låter. Den börjar med monstertrummor från underjorden, och jag tror att det tog ungefär 2, kanske möjligen 3 sekunder innan jag var fullständigt fast och tänkte att ja, nej men det här är någonting som jag ska, det här ska jag gräva mig in i lite grann, för det här händer det någonting med mig. Och innan det hade jag lyssnat mest på Beatles, vilket i och för sig är ett fantastiskt band, tycker jag fortfarande. Men det här var någonting annat. Det här var lite farligt. Det här var lite högt och lite skrikigt och lite tufft. Och så fick man se omslaget och de här då vit- och svartsminkade människorna, ja, det var liksom lite, det var spännande och häftigt för en 11-årig kille att se detta. Vad jag då inte visste var att den här gruppen hade hållit på ganska så länge vid det här laget. Det här var ju 1982. De hade ju funnits redan sedan 1973 någonstans där, och faktiskt också släppt sin första skiva redan 1974, och det är dit jag vill komma. Det är nämligen den vi ska fira lite grann här idag i Jontes garage. Det är inte så att den släpptes exakt idag för 45 år sedan, men den släpptes i februari, antingen den 18 eller 8, beroende på vilka källor man går efter. Det står lite olika på olika ställen, men någonstans i februari mellan den 8 och 18 så släpptes Kiss första skiva, och det var från den vi hörde låten Juice precis, som är en av mina favoriter från den skivan. Och utan den plattan, som i och för sig inte gick så himla bra, vi kan tala mer om det om en liten stund, så hade det inte funnits något Kiss, och utan att det hade funnits något Kiss så hade det inte funnits någon riktigt skön musikalisk tonårsperiod för Jonas Slättung. Den första singeln från plattan var faktiskt en låt som också den sjungs av Gene Simmons, åtminstone delvis, för den sjungs också av Peter Criss Trummisen. Den heter Nothing to Lose och den kommer faktiskt här. I'm Nothing to Lose med Kiss från första skivan Kiss som fyller 45 år nu i februari. Det är det vi firar helt enkelt. Och här på sång hör vi Peter Criss, trummisen också, tillsammans med Gene Simmons, basisten, som delar på leadsången. Och det här var någonting som var lite, alltså för er som har hängt med i Kiss-karriär så vet ni ju att från liksom sena 70-talet och fram till våra dagar så är det de flesta hitsinglarna som det här bandet har ju levererats av gitarristen Paul Stanley, The Star Child, han med den svarta stjärnan för ena ögat och det röda läppstiftet. Men i början var det inte så, för att det var ganska jämnt där, och till och med så var det så att den allra första singeln då, som sagt var, som Nothing to Lose var, den är faktiskt en Gene Simmons låt. Gene Simmons, alltså basisten, han med den långa tungan, för er som inte kan så mycket om bandet. Men jag tänkte också att vi skulle spela en låt där Paul Stanley faktiskt får sjunga. Den heter Strutter och kommer här. Kiss med Paul Stanley på sång härifrån första Kiss-skivan som alltså fyller 45 år. Antingen den 8 eller den 18 februari, beroende på vilka källor man väljer att lita på. Denna skiva, denna fantastiska debutskiva som är inspelad i klassiska Bell Sound Studios i New York. Faktiskt en skivstudio som ägdes av Buddha Records. Som då ju alltså en kille som heter Neil Bogart jobbade för innan han bildade skivbolaget Casablanca Records, som sen Kiss hamnade på. Ja, ni förstår själva, det lite hänger ihop där. Och den här skivan, den första Kiss-plattan, blev naturligtvis en braksuccé och ledde till omedelbar framgång för bandet. Eller hur? Nej, Inte alls. Det gick inte alls speciellt bra för den här skivan. Det var ingen riktigt som tyckte att den var någonting att ha. Det var liksom inte, det lossnade inte riktigt. Den klättrade inte speciellt högt på listorna och inte singlarna som man släppte heller. Så att Casablanca Records direktör Neil Bogart, han slog näven i bordet och sa: ni måste spela in en låt till. För skivan var redan inspelad och släppt, men Neil Bogart sa: vi måste släppa en singel som pushar det här bandet lite grann så att det händer någonting. Och då kommer man att tänka på en gammal hit från 50-talet som hette Kissing Time, med en snubbe som heter Bobby Rydell som hade spelat in den och fått en stor framgång med den. Så han sa helt enkelt till Kiss att det här ska ni spela in, ni får göra om texten lite grann, gör det snabbt och så gå in och spela in den, så löser jag resten. Och så blev det. Kiss lite motvilligt och gick in i studion och spelade in den här lilla dängen. Kiss in Time med Kiss från första Kiss-skivan. Eller om vi ska säga så här. Från och med andra pressningen av första skivan så ingår den här låten på Kiss-skivan, den första Kiss-skivan. För att på den allra första pressningen så gör den nämligen inte det, för då hade den ännu inte varit med och inspelats in och inte släppts heller på den här skivan. Så att, är det så att du äger en utgåva av Kiss första skiva där låten Kiss in Time inte är med, så kan du tjäna lite pengar om du skulle vilja sälja den. Jag är faktiskt inne och kollar på Discogs just nu. Man kan få 2330 spänn har den gått för som mest. Den skivan har säkert gått för ännu mer, men den siffran som står på Discogs är 2300, så du kan tjäna några tusen lappar om du har ett ex av Kiss första skiva utan låten Kissing Time. Thousand Years med Kiss ifrån den 45-års jubilerande första Kiss-skivan, som vi säger grattis på födelsedagen till, även om inte det är den exakta födelsedagen just idag. Det är nämligen den 18 eller 8, beroende på vad man gillar att lyssna på för källor. Jag heter Jonas Slättung, lyssnar på Jontes Garage, och vi är just nu uppe i en litet firande av denna fantastiska debutplatta som jag har kommit att älska väldigt, väldigt mycket. Men det var, som jag var inne på förut, inte så att alla gjorde det från början. Det var inte en jättesuccé, utan den sålde väl sisådär och klättrade väl sisådär ganska dåligt på listorna. Så man släppte ju en skiva till ganska snabbt. Skiva nummer 2 kom redan samma år, 1974, och hette Hotter Than Hell. gick väl inte riktigt så bra den heller faktiskt, som man släppte en skiva tidigt 1975 som hette Dress to Kill, och den gick inte heller så himla bra, även om den hade en liten förbättring där. Så att skivbolaget Casablanca Records började få slut på pengar helt enkelt och hade inte råd att finansiera det hela riktigt. Så vad man gjorde då, det var ju helt enkelt att man visste att det här bandet gjorde ganska bra ifrån sig live. Det kom mycket folk på konserterna och bandet hade fått ett väldigt, väldigt bra live-rykte. Så man tänkte, ja men vi bränner de sista pengarna i kassan här och satsar allt på ett kort och gör en live-platta, en dubbel live-platta med Kiss. Och så ser vi vad som händer. Och går det så går det, och går det inte så går det inte. Och faktum var att det gick väldigt, väldigt bra. Live-plattan som heter Alive blev en jättesuccé. De sålde guld, platina, fyrdubbel platina, femdubbel platina. Blev en jättesuccé och bandets Kiss-historia var liksom cementerad. Framgången var cementerad. För skivan därefter som de gjorde var nämligen skivan Destroyer med som ju är också en av de mest och bästa, bäst säljande Kiss-skivorna i Kiss-katalogen. Men det hör ju framtiden till, i alla fall om man pratar om 1974 och februari och den 45-årsjubilerande första Kiss-skivan. Vi slutar prata om den nu med en av mina absoluta favoritlåtar från denna skiva. Det är en låt som faktiskt gitarristen Ace Frehley sägs ha skrivit hela eller delar av i alla fall. En liten riffig historia som han dock inte vågade sjunga, för han sjöng inte lead förrän på skivan Love Gun 1977. Men Gene Simmons sjunger denna fina bit som heter Cold Wind.

Kompisarna i Hardcore Superstar, You Can't Kill My Rock and Roll. Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. Och du vet väl att du kan lyssna på Jontes Garage igen. Dels kan du lyssna på webben. Det finns massa sköna program att lyssna på där, repriser. Men det här programmet går också i repris på lördag eftermiddag och på tisdag kväll. Så är det så att du missar det när det nu ska gå, eller inte har hört hela kanske, eller vill lyssna igen på den underbara Kiss-specialen vi gjorde här, så är det bara att lyssna igen när du känner för det. Nu är det dags för mig att säga tack och adjö för denna gång. Jag lämnar dig med Richie Blackmores Rainbow, Waiting for a Sign, och så hörs vi och ses kanske inte så mycket, men hörs gör vi nästa fredag klockan 12. Adjö, adjö, adjö. Whiskey wine.